Я дзякую суду за прадстаўленую мне магчымасць казаць апошняе слова. Спадзяюся, што апошнім яно будзе толькі ў гэтым працэсе. І я яшчэ здолею выказваць сваю думку у горадзе Менску, у Беларусі, ну і ўвогуле у гэтым свеце, у гэтым жыцці. Пачну я свой выступ з таго звароту. Прашу суд звярнуцца да матэрыялу справы, якая была агучана ў гэтым судзе, да прагледжаных відэаматэрыялу. І перад усім звяртаю сваю ўвагу на тое, што нягледзячы на тое, што мне было перакваліфікавана абвінавачанне з 293 на 342 артыкул, і следчы, калі мы прасілі яго далучыць відэаматэрыялы да справы, якія тычыліся плошчы незалежнасці, сказаў, што гэта не ўжо не тычыцца матэрыялу гэтай крымінальнай справы, што нам інкрымінуецца толькі тое, што было на плошчы Кастрычніцкай і на праспекце Незалежнасці. Тым не менш, спадар пракурору абвінавачванні, і мы бачылі відэаматэрыялы з маім выступам таксама ля Чырвонага касцёла на плошчы Незалежнасці, і спадар пракурор зазначыў, што нашы дзеянні, у тым ліку і мае, прывялі да, у тым ліку, біцця тых дзвярэй, дома ўрада. Пры гэтым суд адмовіў у нашым хадайніцтве праглядзець тыя відэаматэрыялы, якія сведчылі аб маёй дзейнасці на плошчы незалежнасці, цалкам дзейнасці іншых кандыдатаў, таксама адсуджаных тут. Хаця гэтыя відэаматэрыялы былі прагледжаны ва ўсіх іншых судах, я ведаю. І калі судзілі кандыдатаў прэзідэнты Саннікава, Статкевіча, то ім прокурор задаваў пытанне, а чаму ж вы, вось на відеакадрах вас нема, як вы дапамагаеце Рымашэўскаму бараніць гэты нещасны дом урада? Ну, у такім выпадку, у сённяшняй формулёўцы, да, і у сённяшнім абвінавачванні, калі там следства казала, што яна ўлічыла і мае дзеянні, то я па выніках вось нашай крымінальнай справы увогуле не бачу прычын, чаму мне была перакваліфікаваны артыкул з 293-га, і чаму мяне сёння судзяць па 342-м. І гэта паказвае, ну, ведаеце, мне сорамна у такім выпадку за вось нашу судовую сістэму. І ведаеце, і сорамна, і агідна ад яе. Я, можа быць, прашу прабачэння, асабіста ў прокурора і асабіста ў спадарання суддзі, калі я іх асабіста пакрыўдзіў. Але прабачце, мне вельмі цяжка аддзяліць пагарду да той судовай сістэмы, якая ў нас ёсць, адстаўленне да чалавека, які вось, ну, яе вымушаны ў ёй працаваць і рабіць тое, што ён робіць. Далей я хачу адзначыць, прагледзеўшы відэаматэрыялы ўсе, азнаёміўшыся са справай судовай, некалькі істотных момантаў. Першае. Адзначыць тое, што нават у прагледжаных відэаматэрыялах мы мелі магчымасць назіраць галаву калоны, якая рухалась па праспекце Незалежнасці. І ў гэтых відэаматэрыялах не было там ні мяне ў галаве калоны, ні іншых людзей, якім сёння інкрымінуецца тое, што мы ўзначальвалі гэты рух калоны. Хаця ў абвінавачванні гэта засталось па-ранейшаму. Таксама хачу звярнуць увагу, што абвінавачванне нейкім дзіўным чынам не заўважыла выступы сведкаў з боку абароны, якія не былі нічым аспрэчаны па дзеянні, па і маім дзеянням, дзеянням ось Насты Палажанкі, якая ішла з намі яшчэ ад плошчы прывакзальнай, і гэтыя людзі ясна сведчылі пра тое, што мы якраз у адрозненні ад супрацоўнікаў міліцыі рабілі ўсё магчымае для таго, каб забяспечыць парадак на плошчы падчас руху да плошчы Кастрычніцкай. І няма ніякіх падстаў казаць, што мы рабілі нешта супратлеглае гэтаму пасля. Наадварот, абвінавачанне спасылаецца на маю размову з Карзюком. Яшчэ раз прашу звярнуць увагу на мае словы, на тое, што я там казаў. Вот, дарэчы, на відэаматэрыялах гэта ясна відаць. Я прасіў забяспечыць у Карзюка не толькі рух людзей бяспечны, але і рух транспарта. А вось спадар Карзюк, які загадаў выстраіць ацэпленне, якраз перакрыў увесь праспект. Перакананы, што дэманстранты маглі бы абысціся часткай праезджай часткі. Ну і шматлікія мітынгі і дэманстрацыі яны даказваюць, што гэта магчыма. На Чарнобыльскі шлях там часта выдзяляюць, калі шмат людзей, дзве паласы, адну паласу праезджай часткі. Тым больш, што праспект незалежнасці досыць шырокі. Сённяшняе, ну і ўвогуле, гэта судовае паседжанне, яно так доўга шукала людзей, каторыя ўсё ж такі арганізоўвалі натоўп, якія рухалі, кіравалі людзьмі падчас руху на плошчу незалежнасці. І мне дзіўна, што следства, ну і спадар пракурор не звярнуў увагу на тое, што ясна, у гэтых матэрыялах дзела ёсць чалавек, які сам сведчыць пра сябе. Па-першае, тое, што ён ішоў во главе калоны на працягу ўсяго шэсця, а па-другое, што ён арганізоўваў бяспеку ў тым ліку, да, от рухаючыся людзей ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы незалежнасці. Прашу звярнуць увагу на паказанні Д.М. Карзюка, які сам сведчыць пра тое, што ён гэта рабіў. Таксама разгледжаныя вось намі відэаматэрыялы, так, прагледжаныя, таксама паказанні іншых сведкаў сведчыць пра тое, што вот этот спадар Карзюк, ён даваў заведама хлуслівыя паказанні ў дачыненні да фігурантаў гэтай справы, таму што толькі ён кажа, што бачыў нас во главе калоны, калі мы шлі па праспекту Незалежнасці. Гэтаму супярэчыць прагледзеныя тут відэаматэрыялы. З гэтай нагоды я звяртаю ўвагу суда, што гэты чалавек, на маю думку, не толькі даў заведама хлуслівае паказанне, але ён яшчэ не з'явіўся сюды ў суд. Я мяркую, што не з'явіўся ён преднамерена. Мяркую, што спадар Карзюк можа зараз знаходзіцца па-за межамі Рэспублікі Беларусь. Магчыма, ён сустракаецца са спадаром Рафаэлем Мертам, ну вось знаёмым спадара Вазняка, і атрымлівае зараз грошы, ганарар за арганізацыю плошчы. І вось я прашу там, такім чынам я прашу вось прыцягнуць яго да адказнасці крымінальнай па статті 342, ну і ўстанавіць яго месцазнаходжанне. Далей. Што тычыцца мяне асабіста і маёй датычнасці да плошчы, да крымінальнай справы, якая разглядалася тут у судзе. Ведаеце, я спачатку пачну з абставіны майго затрымання. Я не буду распавядаць, якім чынам там мяне затрымлівалі там са шматлікімі парушэннямі, таму што, ну, на жаль, на фоне таго, што вот у нас адбываецца у нашай краіне, гэта можна лічыць дробязь. На жаль. Хачу толькі зазначыць, што ў тых умовах, у якіх я быў дастаўлены ў СІЗО, КДБ, я нават не мог ведаць і ўявіць, дзе я знаходжуся, у якім месцы. Мене вялі такім чынам, што я нават не бачыў ні ўвахода, ні кабінета. Мне паклалі на стол галавой, я сядзеў там і рукі яшчэ на шыю. Ведаеце, што першыя мае словы пасля паўгадзіны, калі стаяў афіцэр побач СІЗО КДБ, яны былі наступныя. Я сказаў, што, ведаеце, я не ведаю, дзе я знаходжуся. Але калі гэта СІЗО КДБ, то гэта надта вялікі гонар для мяне. Таму што ў гэтых сценах знаходзіліся, былі закатаваныя сотні тысяч людзей, якіх я не варты ні на кроплю. Я меў гонар, магчыма, не па сваёй волі, але далучыцца хаця б, можа быць, не да справ, можа быць, у будучым, да справ гэтых людзей, але хаця б да тых умоў, у якіх знаходзіліся некалі яны. Я вельмі спачуваю спадарыні суддзі, спадару пракурору, таму што вельмі не хацеў бы знаходзіцца на вашым месцы. Сёння я маю гонар знаходзіцца на адной лаве падсудным з адным з самых выбітных паэтаў Беларусі. з іншими годними людьми. А ви маєте нещастя їх судити. Ведаєте, я хочу сказати і спадарні судді, і спадру прокурору, що я особисто розумію, в яких обставинах ви знаходитеся. Я особисто дарую любий вирок і любий присуд. Але я хочу сказати, що так само ведаєте, що несправедливий суд – це один з самих тяжких грехів на цьому світі, від початку його існування. Тому що я не ведаю навіть, що страшніше – позбавити чоловіка життя чи позбавити чоловіка віри у правосуддя. Значить, віру у чоловіка. Забити у чоловіку віру. Я сподіваюся, що коли-небудь эта вера на нашей земле людям будет вернута. Площадь. Наивны. Вы инкриминуете нам, что мы выводили людей на площадь, что дякуючи моим закликам люди вышли на площадь незалежности, ну, на Кастричницкую площадь города Менска. Вы ведаете, что? Так, я имел гонор запрошать этих людей на площадь. Але наивным будет тот человек, который будет думать, что это дякуючи его закликам, что это его заклики привели людей на площадь. И в 2001, и в 2006, и в 2010 году на площадь людей провела Прага до свободы, правды и справедливости. А не наши заклики, которые, я сподіваюся, так само, певно, до этого спричинились. І люди, які туди вийшли, вони вийшли змагатися за нашу і вашу, господар-прокурор, господарня суддя, свободу. Свободу для всіх людей в цій країні. Вони вийшли змагатися со страхом, з хлуснёй і з беззаконням, які пануються в цій країні. Так, магчыма, серед них були різні люди. Магчыма, я допускаю, що нехто, хто туди прийшов, був у стані алкогольного оп'яніння, ну, адзінкі, такі люди, ведаєте, бувають паўсюль. Звертаю увагу на те, що правоохоўчі органи усіх країн так само посилають своїх супрацовників, перапранутих, ну, апранутих у цивільне, для того, щоб вони знаходилися у натовпі людей. Тому, я думаю, відповідні оргвиснови на конт недопущальності розпіття напідкам під час працівного дня повинні зробити МВД і інші наші служби. Тому що невідомо, хто були гэтыя людзі, ці гэта былі простыя дэманстранты, ці людзі, якія прыйшлі туды на працу. Ведаеце, тое, што зараз адбываецца ў краіне, зразумела, на што гэта накіравана. Вось масавыя рэпрэсіі, жорсткія прысуды кандыдатам многім, накіраваны на тое, каб людзі больш не прыйшлі, не прыйшлі на плошчу. Але ведаеце што? Я думаю, што дзякуючы процесам, судовым у тым ліку, якія адбыліся пасля 19-го, у наступны раз, пасля наступных выбараў, людзей прыйдзе не менш, людзей на плошчы будзе болей. Незалежна ад таго, заткнуць рот Рымашэўскаму, Санікаву, Некляеву, ад гэтага гэта не залежыць, таму што, паўтаруся, людзей на плошчы выводзіць, ну, гэта вера ў тое, што праўда і справедлівасць можа ў этой краіне перамагчы. І я ведаю, я веру ў тое, што гэта вера, яна будзе жыць. І людзі будуць выходзіць на плошчу, пасля наступных выбараў іх будзе нашмат болей. Яны будуць выходзіць на плошчу да тых часоў, пакуль выбары не стануць свабоднымі, каб выразіць свой пратэст супраць фальсіфікацыі выбару, у сумленнасць якіх, я перакананы, не вераць ні суддзі, нават ні пракуроры. А пасля таго, як выбары, як мы даможемся, што ў нашай краіне выбары стануць свабоднымі і справедлівымі, людзі будуць выходзіць на плошчу пасля кожных выбараў у памяць аб гэтых акцыях пратэста і маючы вось гэтую добрую традыцыю святкаваць сумленнасць, пэўна, і перамогу, напэўна, свабоды і справядлівасці ў нашай краіне. За нашу і вашу свабоду змагаемся мы і змагались тыя людзі, которые выходзілі на плошчу, вышла на плошчу 19 снежня. І про гэта каже гісторія. Ви ведаеце, гэтыя застенкі КДБ 36, 37, 38 годзе, яны памятаюць не толькі людзей репресаваных і расстраляных, супрацоўнікамі КДБ, яны таксама памятаюць і супрацоўнікаў НКВД, которые ў 36-м годзе расстрэльвалі людзей, а ў 38-м расстрэльвалі іх калегі, іх саміх. Я думаю, нам патрэбна, ну, трэба вывучыць гэту гісторыю, ніколі яе не паўтараць. Я чуў ад маіх калег, што трэба ствараць міты пра плошчу. Не трэба ствараць міты пра плошчу. Беларусы вартыя таго, каб ведаць праўду пра плошчу. Таму што ім ёсць чым ганарыцца і няма чаго хаваць. Мне спадар пракурор папрасіў умоўны тэрмін. Пасля майго вызвалення СІЗО КДБ пад падпіску аб невыездзе я за гэтыя месяцы добра адчуў, што такое гэта, што гэта за умовы. Таму добра разумею, што свабодны я буду ў гэтай краіне толькі тады, калі ну, праўда, свабода і правасуддзе будуць у ёй панаваць. І не пытаю ілюзій наконт таго, што вось гэтыя умовы свабоды ў выглядзе сочкі, ў выглядзе паклёпаў, дзяржаўных СМІ, там, ці незалежных, але падкантрольных, будуць працягвацца, як і бяспекі. Не будзе ні для мяне, ні для маёй сям'і, пакуль краіна наша не стане свабоднай. Я таксама хачу сказаць, проста паўтарыць тое, што я казаў у пачатку. Я адчуваю сваю віну за всіх тых хлопцаў, маладых в асноўным, якія атрымалі 3,5, 3-4 гады, якія зараз будуць адбываць пакарання в калоніях строгага режима. Я лічу, што гэтыя тэрміны, яны таксама мае тэрміны. Не лічу, што пакаранне было вынесена справедліва, я буду рабіць усё магчымае, калі, канешна, застануся на свабодзе, каб гэтыя людзі выйшлі за крату. Таму што гэта зноў-такі патрэбна для свабоды не толькі гэтых людзей, але свабоды існуючай улады, таму што варта ўжо ў рэшце-рэшт вызваліцца ад улады хлусні і страха, бо той, хто пужае, як вядома, і сам больш за ўсіх заўсёды баіцца. Калі я выступаў в адным са сваіх апошніх сустрэч з выбарщыкамі ў горадзе Магілёве, то вот адзін з падсадных настаўнікаў прынёс мне як бы пытанне на сцэну, а ў гэтым пытанні там было фотаздымкі трупа Че Гевары і гэтак далей. Ну, намікаючы на тое, што можа са мной здарыцца, і такія папярэджанні былі неаднаразова. І хачу сказаць, што калі мы ішлі на плошчу і даведаліся, што збілі альбо забілі, таму што тады такая інфармацыя была з-пад Ранікляева, вось журналісты мне задалі пытанне, што вы будзеце рабіць далей, это было дзесьці каля Главпачтамта, ці будзеце вы туды далей рушыць, там, што далей будзе адбывацца. Я сказаў, што ці не баіцесь вы, што калі мы сёння спужаемся светашумавых гранат, то заўтра нас будуць страляць з рэвальвераў. Я перакананы, вось я вельмі ўдзячны дзясяткам тысяч людзей, якія не спужаліся ні 19-го, ні пасля, за іх падтрымку. Я дзякую сотням тысяч веруючых розных канфесій Беларусі, якія, я ведаю, моляцца за мяне і за кожнага асуджанага і падсуднага. І я ведаю, што, ну, ведаеце, усяго, чого я хачу, гэта быць таксама хоць сколькі-небудзь годным вось гэтых малітваў і гэтага даверу гэтых людзей. Свабодныя выбары нам вмяняецца тое, што надуманыя прычыны несвабодных, недэмакратычных выбараў у нас у Беларусі. Я думаю, што в каментарах гэта проста не, ну, не патрэбна на гэта каментары, таму што ведаю, што не верыць сама ўлада ў тыя лічбы. І на гэтым судовым працэсе неаднаразова былі прыведзены прыклады і публікацыі афіцыйных СМІ, нават, которые даюць розныя лічбы і спасылаюцца нават на НСПІ, дзе там дзейснаму прэзідэнту 51,5% аддаецца, хаця па афіцыйнай версіі там скольки там 80, я ўжо не ведаю дакладна. Я хачу толькі сказаць, што нам патрэбна дамагчыся, і мы даможемся свабодных і справядлівых выбараў. Але гэтага мала. Гэтага мала. Я хачу, каб мы это добра разумелі, таму што на свабодных, справядлівых выбарах да ўлады прыйшоў Адольф Гітлер у Германіі, напрыклад. І само па сабе гэта нічога яшчэ не зменіць, хаця гэта таксама важна. А найперш нам важна выбраць тыя каштоўнасці, на якіх мы будзем будаваць гэту краіну. Я перад тым, як сказаць гэта апошнія словы, скажу, што я не лічу сябе больш годным ці больш вартым за іншых, у тым ліку за спадарыню суддзю там, ці пракурора, таму што я ведаю, вось дзверы ўсіх цэркваў адкрыты, пакаюшыся за свае ўчынкі. Перакананы, што спадарыня суддзя магла б стаць і сябрам, можа, кіраўніком аргкамітэта БХД ў будучым. Як і кожны чалавек, і больш лепшым, можа быць і годным за мяне. Але я хачу сказаць пра тое, што нам мала дамагчыся свабодных і справядлівых выбараў. Беларусы толькі тады будуць жыць шчасліва, калі мы адмовімся ад усякіх ідалаў, у якіх мы верым, якіх мы самі сабе ствараем. Бо, разумееце, несумяшчальна ушанаванне курапат, дзе забілі сотні тысяч людзей, з помнікамі Дзержынскаму, які забіваў гэтых людзей, і раздзіраюць нашу краіну, найперш не пункты законадаўства аб свабодных ці сумленных там выбарах, ці крымінальнага кодексу, а раздзіраюць нашу краіну і сутнасная барацьба ідзе якраз за вось гэтыя каштоўнасці, на каго мы будзем арыентавацца. Вось шлях жыцця гэтых пакутнікаў за веру і бацькаўшчыну, які вядуць да шчаслівага жыцця ў нашай краіне зараз, ну і жыцця вечнага пасля смерці, і шлях смерці тых, хто забівае, і тых, хто ўшаноўвае памяць забойцаў. І я прапаную кожнаму, і тых, хто знаходзіцца ў гэтай залі, па розныя бакі гэтых лаў, і тых, хто глядзіць гэтыя відэазапісы зараз па відэакамерам, ці будзе іх праслухоўваць, добра падумаць. Які шлях выбраць? Таму што наша краіна, Беларусь, павінна ўшанаваць сваіх пакутнікаў рэшце і абраць шлях жыцця. Дзякую.